bileyim bileyim. My yeah, Melor Mone, yeah, my baby, I Ben Bakayay parle Bangouza men song abet. Masolo Masolo na iza mama nange awa na dance non. Ben Zenga singa. Ben Zenga singa ben kanga batu yanda mbuya ikwa kwe kadansi ben vila bo. Geta bula betu akeleka. Geta bula betu nalupangwe kasi na bala bala jame. Kana na bala bala nge kubaka makofi ya 5 jiu. Na hospital ngo na mosi. Na bakisi ya 500. Votu votu. Vote samu na mbutu ya yankaka jaka nani. Baki baki baki kangame kana baki kukangame betu bangunza kukangama kur kur kur kida kur kur kur kida beka kin kida sibi kan ki kida. Munanga Dansimos Vula kun.